بسم الله الرحمن الرحيم رافزيلر شيالر وقزلباشلر ال خوجا خوجا ال درلر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رافزي ديجانسوس Salaf ulamolarimizning nazdida bugungi kundagi rofiziylardan ancha keng ma'noda tushunilgan. Salaf ulamolarimizning davrida Abu Bakr yoki Umar yoki qaysi bir sahobani haqorat qilgan kimsaga rofizi deyilgan. Muhammad ibn Yahya Kahhal aytadi, Abu Abdulloh ya'ni Imom Ahmad aytdi. Rofizi haqorat qilguvchi kimsadir. Harb Kirmoni o'zining aqida borasidagi risolasida aytdi. Kim Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalardan birini yomonlik bilan esga olsa yoki biron kamchilik bilan birontalariga ta'na ursa yoki ularning birontalaridan voz kechsa yoki haqorat qilsa u adashgan dushman rofizidir. Gaplari tugadi. Bugungi kundagi Shi'a, Rofizi, Qizilboshlarning voqeligini va ular bizning diyorlarda qanday ish olib borayotganini, O'zbekistonda Rofizilarning da'vat chaqirig'iga yetish bemalolligini va Rofizilar odamlarni nimalarga chaqirayotganini bilmaslik yoki siyosatga bo'lib, yoki dinimizni buzish yoki o'zlari da'vo qilayotgan hanafiylikni ham bilmasliklari sababli soxta sotqin shayxlar rofizi, shi'a, qizilboshlarni 5-chi mazhab deya tushuntirmoqda. Boshqa tomondan ahli sunna va jamoaning sof aqidasini o'rganmagan ulamolarning bir masaladagi so'zlarini to'la o'rganib chiqmay, o'z havo xohishlariga qarab hujjat keltirguvchilar Shi'a, Rofizi, Qizilboshlarning imomlarini murtad kofirga chiqaradilar, omilarini, ergashuvchilarini esa kofirga, murtadga chiqarmaydilar. Bu johilona, zolimona fatvolar natijasida bizning diyorimizda taniqli, ma'ruf oilalarda, hatto tuppa tuzuk mullavatcha bo'lib dinga xizmat qilgan oilalarda Rofizi, Shi'a, Qizilbosh dinini qabul qilgan xulafoi roshidinlar Abu Bakr yoki Umar radhiyallohu anhumolarga ta'na urguvchi va Tohira mutahhara Oyisha onamizga til tegizguvchi, hatto mutahhara onamizni al-iyadu billah hozir do'zaxda deya aytuvchi mal'un Rofizi Qizilboshlar paydo bo'lgan. Bu masalani yechish uchun birinchi Robbimizning so'ziga qaytsak. Robbimiz peshvo yo'lboshchilar bilan ergashuvchilarning orasini ajratmasdan hammasiga bir xilda hukm chiqargan. Robbimiz aytadi: "Va barazulillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lillazina istakbaru inna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajza'na am sabarna ma lana min mahis. Qiyomat kunida barcha xaloyiq Allohga ro'baro bo'lib ergashuvchilar yo'lboshchilariga bizlar sizlarga ergashgan edik. Endi sizlar bizlarni Allohning biron azobidan qutqara olasizlarmi? Deganlarida ular aytdilar, agar Alloh bizni haq yo'lga hidoyat qilganida biz ham sizlarni hidoyat qilgan bo'lar edik. Endi esa dod voy qilamizmi? Sabr qanoat qilamizmi? Biz uchun barobardir. Hech qanday najot yo'qdir. Ko'rib turganingizdek Robbimiz yo'lboshchilar bilan ergashuvchilarga bir xilda hukm chiqardi. Peshvolarni omilardan ajratishga dalil qani? وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ O'shanda ular do'zaxda o'zaro tortishib, bechara ergashuvchilar mutakabbir yo'lboshchilarga Bizlar sizlarga ergashgan edik. Endi sizlar bizlardan do'zax azobidan biron bo'lagini daf qila olasizlarmi? Der ekanlar. Bu oyatda ham holat shudir. Va qalu robbana inna ata'na sadatana va kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ular parvardigoro Dar haqiqat bizlar boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'ysindik. Bas ular bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdirdilar. Boshliqlarini aytganiga qarab yurdilar. Hukmlari bir bo'ldi. Iz tabarra allazina tubi'u min allazina tabi'u va ra'u al-azaba va taqatta'at bihimul asbab. O'kunda peshvolar ergashuvchilardan tonadilar. Va hammalari azobni ko'zlari bilan ko'radilar. U kunda ularni bog'lab turadigan bahona-yu sabablar uziladi. Peshvolar bilan ergashuvchilarning holati bir bo'ldi. Albatta Rabbimizning so'ziga qoniqmaydiganlar domlalarini ta'vili va burishlariga qoniqadilar. Ularda bahona ko'p. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ارغشوشلار قنيد ينبر كر يششنين إلاجي بولسيو ولار بزدان تانجان لردك Biz ham ulardan tonsak deydilar. Shunday qilib, Alloh taolo ularning qilgan amallarini o'zlariga hasrat, nadomat qilib ko'rsatadi va ular jahannamdan chiquvchi bo'lmaydilar. Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru bal makrul layli wan nahari id ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa sarrun nadamata lamma ra'aw al'adaba wa ja'alna al'aghlala fi a'naqil ladina kafaru هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Bechara sanalgan kimsalar esa mutakabbir kimsalarga yo'q kecha-yu kunduz qilgan makr hiylalaringiz bizlarni mu'min bo'lishdan to'sgan edi o'shanda sizlar o'z makr hiylalaringiz bilan bizlarni Allohga kofir bo'lishga va uzotga o'zgalarni teng sherik qilishga zo'rlar edingizlar dedilar. Azobni o'z ko'zlari bilan ko'rgan vaqtlarida peshvolar ham ergashganlar ham ichlarida nadomat qildilar va biz kofir bo'lgan kimsalarning bo'yinlariga kishanlar soldik. Ularga faqat o'zlari hayoti dunyoda qilib o'tgan qilmishlarining jazosi beriladi. Biz bu oyatlarga Allohning tavfiqi bilan amal qilib Rofizi, Shi'a Qizilboshlarning peshvolari bilan omilarini orasini ajratmasdan hammasini murtad kofirga chiqardik. Sizlarchi, nimaga qarab ularning orasini ajratdingiz? Ibn Qayyim rahimahulloh Tariqul Hijratayn degan kitoblarida aytdi: "Ergashuvchilarni, kofirlarning johillarini, ularga ergashuvchilarning tabaqasi va ular bilan birga bo'lgan eshaklarning tabaqasi ularga tobeidir. Yana aytdi, butun ummat bu tabaqaning kofirligiga ittifoq qilgan. Subhanakallohumma robbana va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.